не жыццём і забыццём былі. І першым і апошнім спадзяваннем за вамі я ішоў на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вамі я ішоў на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вамі ішоў і вы мяне вялі, па сцежках роспачы ўратавання, і я не ведаў скончыцца калі жаданымі пакутамі блуканне. Я адставаў, я вас дагнаць хацеў, нясмелы ў ранішніх сваіх намерах, рака тугі цякла і ўсё круцеў, за агеньчыкам мальбы чаканы берах. У шчырасць небыцця рака ўцячэ, сябе саміх дагнаць не змогуць хвалі, не ведаю, ці будзеце яшчэ. Ты дзякуй, што былі, што кахалі.